यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 मई 1994 को प्रातः 8:30 बजे लगभग गीता भवन सर्गासन ऋषिकेश में हो आराम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि वासुदेव सर्वम ये जब कहा जाएगा तो फिर वो दास भाव कहाँ रहेगा। सो अनन्य जाके मतिनत रहे भगवंत से मैं सेवक ससुरासुर रूप स्वामी भगवंत। फिर मैं सेवक रूप स्वामी भगवंत ये दो बात कैसे रहेगी। और नीचे ये भी लिखा है कि संतों ने ये भी सुना है कि हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वे देह दृष्टिया तुम दास हो हम जीव बुद्धिया पदेश वस्तु तस्तु तो एवा हम इति में निष्ठता बुद्धि। तो इस तरह से हो जाए तो ये ठीक है। वास्तव में क्या है वो तो भगवान जाने परमात्मा जाने। परंतु एक द्वैत अद्वैत होता है और एक प्रेमाद्वैत होता है। ज्ञान में अद्वैत होता है और प्रेमाद्वैत में अद्वैत होता है। अभी पुस्तक लिखी गई थी उसमें ऐसा लिखा है आपने पढ़ा होगा कि ज्ञान मार्ग में तो द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। आपने पढ़ा होगा पुस्तकों में उसमें लिखा है। तो भक्ति मार्ग द्वैत है ये बात नहीं है। भक्ति मार्ग में अद्वैत है। ज्ञान मार्ग में द्वैत है। कैसे है द्वैत? ज्ञान मार्ग चलता है विवेक पर। विवेक होता है दो चीजों का विचित्र पृथक भावे धातु से विवेक बनता है। उसका अर्थ है दो चीज एक सत है एक असत है नित्य एक अनित्य है एक सार है एक असार है कर्तव्य एक अकर्तव्य है वही भला है एक बुरा है एक ठीक है बेठीक है एक अनुकूल है एक प्रतिकूल है। ऐसे दोनों का ठीक ठीक तरह से जानने का नाम है विवेक। तो ज्ञान मार्ग विवेक है। इदम शरीरम कौन रे क्षेत्रम इतो वेतम प्राहु क्षेत्रज्ञ प्रकृतिम पुरुषम से विधि नादि उभा भी नाश तो विद्य भाव ना भाव विद्यते ये उभ शब्द आता है। दो का वाचक शब्द आता है ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में वासुदेव सर्व एक अद्वैत होता है। वहां जो कुछ है वो भगवान से भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में गुण होते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। तो गुणों से अलग अपने को जानते है अनादित्व निर्गुणत्वाद परमात्मा कौन थे न करोते न लिप्यते। तो गुणों से मैं अलग हूँ गुणातीत होता है तो गुणों को अतिक्रम कर जाता है। तो गुण रह जाते हैं वो अतिक्रम कर जाता है। तो अतिक्रम करने जाने वाला जिनका अतिक्रमण करता है गुण ये दो चीज रहती है ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग में एक ही होता है एक परमात्मा ही परमात्मा है। ये गुण तो कृष्ण है भगवान कहते हैं ये वो सात्विक भाव राजसास तामसास ये मत एवं विदिता विधि मेरे से ही होते हैं। तो तीनों गुण अलग नहीं है। और माया प्रकृति वो भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान ये दो होते हुए भी एक है। इनमें विलक्षणता ये है कि शक्तिमान पुरुष परमात्मा वो शक्ति से अलग भी है, शक्ति के साथ भी है, परंतु शक्ति की ताकत नहीं कि उनसे अलग रह जाए। जैसे आप और आपका बल, आप में ताकत, तो आप और आपका बल है, उसमें आप तो वैसे के वैसे रहते हैं, आपका बल घटता और बढ़ता रहता है, कभी ठीक होता है कभी न्यून हो जाता है, तो घटता बढ़ता रहता है। तो बल और आप दो चीज हुए, मन दो होने पर भी आप तो शक्ति के रहित भी रह जाते हैं, परंतु आपके बिना शक्ति हो सकती है क्या? आपके बिना आपकी ताकत देखकर कोई दिखा दे कि ये तो मैं रहा, ये मेरी शक्ति रही, तो शक्ति के साथ भेद नहीं है वहां भक्ति मार्ग में। और गीता के पढ़ने से हमें नई नई बातें पैदा होती है, नई नई मिलती है। अभी 2-3 वर्षों से मेरी एक विशेष बात समझ में आई है गीता की। गीता का अंतिम सिद्धांत भक्ति है, तो ये सिद्धांत ये अंतिम सिद्धांत नहीं है। मैं तो यही समझता था पहले, मैंने पढ़ाई भी अद्वैत सिद्धांत की है, परीक्षाएं दी है, अध्ययन भी किया है, संग भी मिला है, और हमारे महाराज भी वेदांत बताते थे जो पढ़ाते थे वो, और उसी को मानता था। गीता साधक संजीवनी ने लिखी तो उसमें भी उसकी प्रधानता है, परंतु अब मालूम होता है कि वो जो ब्रह्म परमात्मा है वो परमात्मा का एक अंग है। ये पहले कहा है, सुना है, पढ़ा है, सुनाया है वर्षों तक, परंतु अब ख्याल में विशेषता से आया है। 7वें अध्याय में भगवान अपने समग्र रूप को कहते हैं, समग्र रूप हो गए, समग्र असं स्वयं समग्र माम यथा अज्ञासी तत्सृणु, इस समग्रता का विवेचन किया है, साधक संजीवनी भी किया है, और समग्रता में श्लोक भी दिए 29 और 30 7वें अध्याय के, उनमें समग्र वर्ण में है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंतिये, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं वे तद्ब्रु ब्रह्म ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं और कर्म को जान जाते हैं, फिर दूसरे सब अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित जानते हैं, वे अंत मेरे को प्राप्त थे। 7 बातें कही, तो 6 बातें परमात्मा के स्वरूप में बताई, ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिदेव अधियज्ञ अधिभूत, ये 6 बातें बताई। ये 6 बातें मिलकर के परमात्मा का स्वरूप है, एक ही परमात्मा का स्वरूप है, उसमें द्वैत नहीं है, माया प्रकृति जड़ता नहीं है, केवल चिन्मय तत्व है सभी, तो उसमें ब्रह्म है। उनमें 6 बातों में एक ब्रह्म है, एक अध्यात्म है, एक कर्म है, एक अधिभूत है, अधिदेव है और अधियज्ञ है, तो ब्रह्म उसमें एक अंश हुआ 6 में। जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म करके जीवात्मा को जान जाते हैं और इनकी क्रियाओं को जान जाते हैं, और अधिभूत ये दिखता है भौतिक सृष्टि को भी जान जाते हैं, और अधिदेव करके ब्रह्मा है आदि देवता उनको भी जान जाते हैं, और अधियज्ञ मैं हूँ जो सबके अंतर्यामी हूँ उसको भी जान जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये स्थिति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रानुसारी माया, तो वो अधियज्ञ वो भी उनको भी जान जाते हैं, तो ये सब मिलकर के परमात्मा का स्वरूप है। श्री शेठ जी अद्वैत सिद्धांत के मानने वाले थे और उनका पहले से ही योग वशिष्ठ ही साधना चली थी उनकी, और योग वशिष्ठ पढ़ते थे। वो कहते थे कि दुकान पर मैं बैठता, हरे कृष्णा छोटा था तो ये दुकान पर आ जाता तो मंदिर में जाकर योग वशिष्ठ पढ़ता था, तो योग वशिष्ठ का खूब मनन किया और उन्होंने उनके अनुसार साधना की है, तो वे भी ज्ञान प्रधान ही थे। उनके उनसे बातें हुई तो एक दिन वे कहने लगे एकांत में कि ये ब्रह्म जो कहा जाता है ये बात तो ठीक है, परंतु कोई न कोई शक्ति एक स्वीकार किए बिना सब प्रक्रिया ठीक बैठती नहीं है, केवल ब्रह्म ये जानने से बात ठीक है, शिव सब कुछ है, पर इसके साथ एक शक्ति माननी पड़ेगी, नहीं तो संसार की प्रक्रिया सब वैसे की कैसे है? ईश्वर है, जीवात्मा है, जगत है, इनकी सब प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं बैठती, तो लाचार होकर बोले जो बोले, कोई एक शक्ति माननी पड़ेगी। तो शक्ति अगर सगुण को मान ले तो पड़ती नहीं सगुणी, सगुण को मुख्य मानने से शक्तिशाली हुए। और वर्षों तक मैंने गीता का अभ्यास किया, गीता सुनाई, गीता पढ़ाई, तो अभ्यास मेरा इतना नहीं हुआ है, मेरे तो सुनाने से हो गया, आप लोगों की कृपा से गीता का मनन हुआ है, तो मनन करने में ऐसा चला था। इसमें तो निष्ठा ज्ञान से या पारा, जहाँ 18वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा का वर्णन किया, वहाँ परानिष्ठा में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूया कल्पते। तो ऐसे पहले अहंकार का त्याग, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम फिर निर्मम, पहले अहंता का त्याग है, फिर ममता का त्याग है, फिर ब्रह्म भूया कल्पते, ब्रह्म होने की योग्यता आ जाती है। और ब्रह्म भूत जो ब्रह्म रूप हो जाता है, न सोचती न कांक्षती, राग द्वेष मिट जाते हैं, और समस्त सर्वेश भूतेषु सब भूतों में सम अपने स्वरूप का अनुभव करता है। मधुभक्ति लभते पराम, फिर मेरी परा भक्ति प्राप्त होती है। और भक्तिया माम अभी जानाती यावान यशाशी तत्व, ये यावान शब्द मेरे खटक था उम्र में, कि भाई यावान तवान कैसे होगा, ब्रह्म जो एक ही है, और मेरी भक्ति तो हम लगा लेते थे, और साधु संजय में लिखा भी है कि भाई ज्ञान से भक्ति मिलती है, भक्ति से ज्ञान मिलता है, 10वें अध्याय के 10वें 11वें में भक्ति से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से भक्ति मिलती है, इस वास्ते दोनों एक ही है, वास्तव में दो नहीं है, इस तरह से तो विवेचन करता था, लिखा भी है। पर यावान शब्द आता है वहां मेरे खटकता था, टीका तो लिख दे, परंतु ये थोड़ी खटकती थी बात। अब आएगी मेरा चतुश्लोकी भागवत, उसमें यावानम यथा भावो यद गुण गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रह, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम, कैसे ही तत्व ज्ञान तेरे को हो जाए मद अनुग्रह मेरी बात, अमेवाग्रे नान्यत सत परम, पहले मैं ही था, सत असत से परे मैं ही था एक ही, और ऐसा ही होकर ये पश्चात हम पीछे ही मैं, ये तो चराचरम, ये चराचर मैं हूँ, अरे यो शिष्य सोच में हूँ, जो शेष रहेगा वो मैं ही हूँ। तो इस भागवत से भी विचार होता है, यावान यद गुण कर्म का यथा भाव, ये सब बात सभी ठीक तरह, ये सब लगता नहीं है ठीक तरह से, ज्ञान मार्ग में लगा देते हैं, मैं भी लगाता ही था, करता ही था, परंतु कुछ बातें ऐसी आई विलक्षण, जो शेठ जी ने भी कहा था, हमने विचार किया तो ये ठीक से बैठी थे नहीं, अगर इसमें पहले सगुण परमात्मा है, उसमें भी ब्रह्म को जान जाते हैं, तो समग्र में ब्रह्म एक अंश हुआ सब बातों में, और ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ये भगवान ने कहा ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ, क्योंकि वहां कहते मानस अव्यभिचारी भक्ति योग सेवते, अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करता है तो उनको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो ब्रह्म का ज्ञान सेवा तो करे, आपके ज्ञान ब्रह्म का कैसे हो जाए, तो क्या ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, मेरे तो रूप है ब्रह्म, तो ऐसे रूप हम कहते थे, परंतु थोड़ी बात ही रहती थी, अगर उनकी बात देख ले तो संदेह नहीं रहता है बिल्कुल। यावानम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तद विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात, ये ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है श्लोक भागवत में, उसके भागवत से विस्तार हुआ है। तो ये बातें दूसरी भक्तों की बातें ज्ञान की बातें सब ठीक बैठ जाती है, तो ब्रह्म की प्राप्ति होने पर परमात्मा की प्राप्ति में कमी नहीं रहती, तो परमात्मा की ऐसी विलक्षणता है कि कुछ भी न माने, एक राम राम कर दे, रात दिन राम राम करता रहे तो वो सब दिन जान जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे राम राम से सब कुछ पूर्ति हो जाती है, तो ब्रह्म की उपासना करने सब कुछ प्राप्ति हो जाए, संदेह क्या है? एक अंश को भी लेकर करेगा तो पूर्ण हो जाएगा वो। तो इस वास्ते ये दो है विलक्षण, इस वास्ते कहते हैं बोध से पहले जो प्राग द्वैतम है बंधा है, पहले बोध से पहले जो द्वैत है वो बंधन करने के लिए है, और भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदरम, और भक्ति अर्थ के लिए द्वैत को स्वीकार किया जाए तो अद्वैत से भी सुंदर है, ऐसा ग्रंथ में आया है विवेचन। वो पुस्तक मेरे पास पूरी नहीं होगा, मेरे पास है पुस्तक बीकानेर में, तो बड़ा विवेचन उसमें हुआ है अद्वैत आदि भी सुंदर। और यही श्लोक श्री कृपाजी महाराज ने मैंने सुना है, उन्होंने भी व्याख्यान में कहा है कि अद्वैत से भी वो सुंदर है, और अद्वैत का रस है शांत अखंड एक रस, और भक्ति का रस है प्रतिक्षणम वर्धमानम, ये श्री कृपात्री महाराज भी कहा करते थे और हमने भी कहा है सुना है। तो भक्ति अर्थ है ना, भक्ति के लिए अद्वैत होता है, जो भगवान से अलग होकर के वो उसे ही विलक्षण होता है। वो कैसा होता है? जिसका ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान हुए तो भगवान से श्री जी अलग हुई, एक अंग से तो श्री जी हुए एक अंग से, ताकि तो जो दो एक से दो होते हैं वो होती है भक्ति, और दो से एक होते हैं वो होता है ज्ञान। कैसे दोनों विवेचन बड़ा ठीक बैठता है अच्छी तरह से, शास्त्रों की और प्रक्रिया की और संसार की प्रक्रिया ठीक निर्विवाद रूप से बैठती है। तो भक्ति है ये विलक्षण बताई है, प्रतिक्षण वर्धमान बताई है। तो अद्वैत आदि भी सुंदर, अद्वैत से भी सुंदर है। अद्वैत है वो ज्ञान से होता है। अब थोड़ा सा आप विवेचन और सुन रहे, सुनने का अर्थ है कि ध्यान दें, सुन तो रहे ही आप। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। जैसे कोई मोहर आकर दिखावे कि क्या है, तो वो सोने का ज्ञान हो जाएगा कि ये सोना है, मोहर है, अच्छा ज्ञान हो गया। ज्ञान होने से अज्ञान मिटता है, क्या है तत्व क्या है ये अज्ञान मिट जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। परंतु लोभ अंतःकरण में होगा तो मोहर की तरफ आकर्षण होगा, तो लोभ होने से धन की तरफ आकर्षण होता है, भोग्य पदार्थों का ज्ञान होने से आकर्षण नहीं होता, भोगेच्छा होने से उसमें आकर्षण होता है। ऐसे ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान हो जाने से भ्रम मिट जाता है, एक परमात्म तत्व है, इसका अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञानादूत केवल केवल मुक्ति हो जाती है। पर इनके साथ में अगर प्रेम होता है तो जैसे लोभ होने से मोहर में सोने में पारस में आकर्षण होता है, ऐसे ही जब प्रेम होता है तो उसी परमात्मा में प्रेम में आकर्षण होता है। तो आकर्षण में जो सुख है वो सुख केवल ज्ञान में नहीं है। इस वास्ते संत निर्गुण मानते हैं परमात्मा को, वो निर्गुण मानते हुए भी पत्नी भाव से प्रार्थना करते हैं, विरह का वर्णन करते हैं, पति पत्नी भाव। अब निर्गुण में कहाँ पति पत्नी भाव है, मगर संत की वाणी में आता है, अनेक वाणियों में संतों मैंने देखा है, किसी वाणी में न हो ऐसा मैंने ख्याल नहीं किया है, परंतु वाणी में आता है। और अद्वैत महल हम लोग महल में रमण करते हैं ऐसा उसमें वर्णन आया है, और विरह का अंग आता है प्राय संतों की वाणी में, विरह कहते हैं वहाँ पत्नी पति को याद कर रही है, रो रही है, ऐसी बात आती है वर्णन। तो अद्वैत सिद्धांत में भी ये बात आती है, और भजन करने वाले कोई कोई मेरे को मिले हैं तो उनमें रोना आता है, तो ऐसा रोना आता है जो रोते ही रहे ऐसा, और उस रोने में बड़ा आनंद आता है, कहीं रोते हैं कहीं हंसते हैं। वह गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदत्य अपेक्षणम, रुदत्य अभीक्षण, बार बार रोता है, हंसते कुछ कहीं हंसता है, विलज उद्गायति के जोर जोर से चिल्लाकर गाने लगता है, ऐसे मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त संसार को पवित्र कर देता है, ये भागवत एकादश स्कंद में भगवान ने कहा है। तो ये जो चिन्ह है, गदगद होना और रोना, रोमांच होना और पुकारना, पति को पुकारना, ऐसी बात है। ये बात अद्वैत सिद्धांत मानने वाले, निराकार निर्गुण मानने वाले, राम राम करने वालों की वाणी में भी आता है और सगुण की वाणी में भी आता है। क्या सगुण वाणी में तो मुख्यता है, पर निर्गुण वाणी में निर्गुण मानने वाले संतों ने ऐसा वर्णन किया है। तो ये प्रेम का तत्व है, ये विलक्षण है ज्ञान से। ज्ञान में अज्ञान दूर होगा परंतु उतना आकर्षण नहीं होगा। यार आकर्षण प्रेम से होता है, वो प्रेम का आकर्षण इतना मादक विलक्षण एक शांति आनंद देने वाला होता है, जिसमें वो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ प्रेम होता है। तो ऐसी विलक्षण बात है कि हमने देखी तो फिर विचार किया दोनों का, विचार करने से ऐसी बात होती है। तो वहाँ वासुदेव सर्वम है, वह मैं अलग हूँ ये नहीं होता है। वासुदेव स्वरूप ही होता है, स्वयं भी सेवक भी वासुदेव स्वरूप होता है और सेव्य भी वासुदेव स्वरूप ही होता है, परंतु उसमें एक ऐसा विलक्षण प्रेम होता है जो एक से खींचा होता है। जैसे श्री जी का भगवान कृष्ण के प्रति, कृष्ण का भगवान भगवान के प्रति श्री जी के प्रति, उस प्रेम में होता है। तो उसमें प्रेम होते हुए मस्त होकर अद्वैत हो जाए, एक शांत हो जाते हैं, फिर दोनों को उछाला आता है। तो प्रेम का आनंद है उछाला वाला, वो प्रतिक्षण वर्धमान है, उसमें कमी नहीं रहती। अब देखो आप, शंकर भगवान सनादि सनकादिक नारद जी महाराज, ये क्या अज्ञानी थे क्या? पर भगवान के मिलने से कितनी विलक्षणता उनकी होती थी। शंकर भगवान वृंदावन वहां जाते हैं, गोकुल जाते हैं, यशोदा मैया लाला का दर्शन करा दे। अब क्या बाकी होंगे? ज्ञान बाकी है, भक्ति बाकी है, योग बाकी है, मंत्र बाकी है, क्या बाकी है? उस न होते हुए भी एक विलक्षणता है। जा रहे थे कथा सुन के पार्वती के सहित अगस्त मुनि यहाँ से, जो जाते हुए भगवान के अवतार की बात आगे सामने, तो लक्ष्मण जी राम जी दोनों सीता की खोज करे जा रहे थे। तो जय सच्चिदानंद पर धामाल भगवान शंकर ने नमस्कार किया। तो पार्वती ने सती सती थी उस समय, सती के हो गया संदेह कि अगर परमात्मा हो तो भगवान शंकर भी परमात्मा है। और एक राजकुमार को नमस्कार करते हैं, ये राम लक्ष्मण तो राजकुमार है, दशरथ जी के लड़का है और श्री के विरह में घूम रहे हैं, और उनको इनके भीतर उमंग हो रही है, उमंग आ रही है, मस्ती आ रही है, जो को रोक नहीं सकते हैं भगवान शंकर, इतना आनंद आ रहा, बात क्या है? तो पूछा देख भाई तुम जाओ परीक्षा ले लो देख लो। तो वो गई वहां जाकर के सीता का रूप धारण कर गाड़ी बैठ गई, क्योंकि सीता ही खोज करते थे वो। तो वहां नमस्कार किया और कहा आप अकेली कैसे जंगल में? भगवान शंकर कहाँ है, आप अकेली कहाँ है? बड़ी शर्माई, शेरू तो सीता का धारण किया हुआ भगवान में सती माने, बड़ी लज्जित हुई। फिर से आई तो बात कही नहीं कि महाराज आपकी तरह मैंने ही प्रणाम कर लिया। ऐसे आई भगवान शंकर समझ गए, उन्होंने मन ही मन विचार कर लिया कि हमारी माता का रूप धारण किया, मैं अब स्त्री को स्त्री नहीं मान सकता। ऐसा मन में संकल्प किया तो महाराज शिव समान को जगह माई के बिना जगी सती ऐसी नारी शिव व्रतधारी ऐसा कौन दोष ऐसा कहा। तो वो आकाशवाणी ने कहा तो महाराज क्या आपने व्रत धारण किया, क्या किया है? सती के बहम हो गया, बताया नहीं। फिर गए तो वहां पर भी वो पहले बाएं भाग में आसन देते थे, वो नहीं दिया। मंदिर में नहीं, मेरा कपट मैंने किया, महाराज जड़ गए। ऐसे वो जलती रही, फिर दक्ष गई कि मैं जड़ी। तो रामायण में कथा आप लोग जानते ही हो। तो ये सब कुछ हुआ, अंत में भगवान को याद करते हुए सती ने देह त्याग गया, फिर वो पार्वती बनी। पार्वती बनकर फिर आई, फिर भगवान ने कथा पूछी, फिर भगवान ने कथा सुनाई। तो सगुण विषय में विलक्षणता जो होती है ये बड़ी अलौकिक होती है, विचित्र होती है। ब्रह्म ज्ञान से भी वो जैसे सनकादिक है, आशा वसन और व्यसन नित्य नहीं, जहाँ हरिकथा हो तहाँ सुन नहीं, अब आशा में समय फिर डंगा देंगे पांच बजे की देखो तो बालक बहुकाली ना सबसे पहले प्रकट हुए। अब वे भी करते हैं तो भगवान की कथा सुनते हैं, जहाँ कथा वही कथा सुनते हैं और मस्त हो जाते हैं। जब वैकुंठ में गए तो दरबार ने मना कर दिया तो भगवान आए कि भाई मन किया तो मेरा अपराध हुआ, मेरे दासों ने किया तो मेरा ही अपराध है। तो भगवान के चरणों में नमस्कार करते ही भगवान के चरणों में चढ़ी हुई थी तुलसी, उसी तुलसी की सुगंध आई तो महाराज भी अक्षर विश्राम चित्तनो वे अक्षर ब्रह्म में निरंतर रहने वाले भी शरीर और मन को सबको खलबली मचा दी सुगंधी ने, सुगंधी से रोमांच हो गए, मस्त हो गए। विषय जितने होते हैं उनमें सबको वह कमजोर गंध है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो गंध पांचवा विषय है। गंध के वश में होकर के तो एक भौरा तो हो जाता है, पर हर एक गंध के वश में नहीं होता। शब्द के स्पर्श के इनके विषय में मनुष्य भी हो जाता है, पर गंध में परवश हो जाते हैं कि आप इतने बैठे भाई बहन गंध में क्या सुगंधी आगे तो आगे नहीं आएगी, वर्षों तो इंद्र ने कोई मन में ही नहीं आती। तो ऐसा गंध, वो गंध अक्षर सुषाम भी जो सच्चिदानंद परमात्मा के में निरंतर रहते हैं, उनके भी शरीर को और मन को खुब कर दिया, हलचल मचा दी। ऐसे ही भगवान श्री राम जो विश्वामित्र बाबा के साथ गए तो फिर जनक महाराज आए दर्शन करने के लिए, वे आगे बैठे बातें हो रही उस समय में बाहर फुलवाई देखने के लिए राम और लक्ष्मण जी गए थे। वो आए तो आते ही बैठे तो महाराज दशरथ जी कहते हैं जनक जी कि महाराज ये क्या है, कौन है? ये मुनिकुल तिलक की मंडपकुल पालक, ये मुनिकुल में तिलक है, मुनि के पालक है कि राजा के तार है? कारण क्या था कि उनके तुलसी की माला भी गर्म पहनी हुई थी और गजमुक्ता बड़ी डाबी बोती हुई माला भी पहनी हुई थी, तो दोनों में तुलसी की माला से तो मुनि होना चाहिए और राजाओं की माला ये पहनने के लिए राज होना चाहिए, कौन है ये महाराज? ऐसा पूछा और पर कहते ब्रह्म जी दो रूप धर कर आया है। क्या महाराज? नहीं देखा मेरे का तो अति अनुरागा बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, मेरे ब्रह्म सुख को मन को छोड़ दिया, इनमें मेरा लगा सहज विराग रूप मन मोरा। उनको विराग करना नहीं पड़ता था, सत्य के जीवन मुक्त थे तो सहज विराग रूप मन मोरा थकित होते जीव चंद्र चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा की थकित हो जाए ऐसे मेरा मन इन्होंने देख थकित हो गया, ये क्या है कौन है महाराज? तो फिर कहने लगे तो भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराता है यहाँ से है भगवान की माया, तो महाराज पोल मत खोल देना। तो कह दरअसल ये राजा दशरथ के पुत्र है और मेरा यज्ञ पूर्ण करने के लिए आए है, तो ज्ञानी महात्माओं के हृदय में क्षोभ पैदा कर दे सगुण रूप कैसा है। तो अब ये कथाएं और सब और सृष्टि रचना सब कुछ ठीक बैठ जाती है, अब शंका नहीं रहती। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत ब्रह्म को मानने पर कई शंकाएं होती है, उनका समाधान नहीं होता। जैसे यावान यशास्मी तत्वमान तत्व ज्ञात विषय तदनंतर, तो इस इन बातों को लेकर जो शंकाएं होती है, तो वासुदेव सर्वम इसमें भगवान से अलग जीव नहीं है। न होते हुए प्रेम के लिए अलग आस्वादन करते हैं तो उस आस्वादन के प्रेम के भूखे भगवान भी है, भगवान को भी भूख है प्रेम की। ये पदों में आता है, जगह जगह वर्णन आता है भगवान प्रेम चाहते हैं। तो प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री जी रूप से आप रूप से दो रूप होते हैं, दो रूप होकर के विलक्षण आनंद लेते हैं। तो आनंद क्या है कि श्री जी को देख कर तो भगवान खुश होते हैं, भगवान कृष्ण को देख के श्री जी खुश होती है, वो जो उनको रस आता है उनको रस आता है, दोनों को जो रस मिलता है उसका नाम रास है। रास ऐसा हमेशा आनंद आता है उनको, वो कोई स्त्री पुरुष की तरह नहीं है, हम लोगों में जैसे होते स्त्री पुरुष जो नहीं है, परंतु यही अभ्यास होने तो हम वैसे ही समझ लेते हैं। और इस वास्ते प्रेम के अधिकारी हरेक नहीं होते, इस तरह से कहा है। तो वासुदेव सर्वम इसमें कोई बाधा नहीं लगती। ये प्रकरण में कहाँ आया? ये भक्ति के प्रकरण में आया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो जना शास्त्र के भक्त मेरे भजन करते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से और ज्ञानी। इस ज्ञानी में बहुत सी टीकाकार ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, पर मूल में अगर देखा जाए तो ज्ञानी क्या है, उसके ज्ञानी का स्वरूप बताया है। कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सर्वात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है सब कुछ परमात्मा ही है। समात्मा दुर्लभ बताया है, मैं ज्ञान का नाम गुणातीत का है, योगी को योगारूढ़ का है, तो वहां मैं तू है ही नहीं, वह यह है ही नहीं, सब एक परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान ही है, सब संसार सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, तो ये ब्रह्म रूप परमात्मा सब है, इसको सुदुर्लभ बताया है। तो भक्ति विलक्षण बात है, भगवान और भगवान की भक्ति एक पुस्तक निकली है, अभी एक दूसरी पुस्तक हम और प्रेस में दे रहे हैं, वो भी आने वाली है, अभी अभी पूरी गई नहीं है, अभी सुनी है पूरी, सुन करके फिर भेजेंगे, जो वो है गृहस्थों के प्रति, गृहस्थों के लिए वो और है, और वह भक्ति वाली है, उसका नाम क्या हुई, क्या नाम सुना सुना, हाँ देखूं तो तू, ये ऐसी पुस्तक है, तो वो अभी लिखी गई है, छपेगी, कब छप जाएगी पता नहीं है, तो उसमें भी लिखा है, और भगवान और उसी भक्ति तो छपकर आ गई है पुस्तक, इसको आप मनोयोग पूर्व देखो, ये जब विचार आया मेरा विचार बदला, उसके बाद लिखी है ये भगवान और भक्ति, तो उसमें लिखाया है, तो अब बहुत विलक्षण मालूम देती है मेरे को, उसमें नित्य योग नित्य वियोग तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग का वियोग है वो योग है, उसमें ये लेख ये है योग वियोग संयोग वियोग योग, ऐसा भी लेख है उसमें, ऐसा है। तो इस तरह से वासुदेव स्वरूप में अपना अलगपना नहीं है, केवल प्रेम का आस्वादन करने के लिए एक ही तत्व दो रूप से होता है, उसमें दासवादी है ही नहीं, परंतु पहले वासुदेव सर्व ही होता है। तो मैं सो अनन्य जाके ऐसी मत, जो अनन्य का अनन्य अन्य है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, सो अनन्य क्या जाके मत इन चढ़ती नहीं कभी, क्या मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, तो मैं सेवक हूँ, ये सेवक और स्वामी एक हो जाते हैं, एक होने पर एक विलक्षण अवस्था और होती है, जो परसों का प्रसंग चला था, तो क्या अवस्था होती है कि भगवान श्री जी कृष्ण का चिंतन करते करते मैं कृष्ण हो जाते हैं, तुम महाराज प्रेम मिल जाएगा, तुम कृष्ण कृष्ण हो जाओगे, तो कृष्ण भगवान होते होते श्री जी हो जाएगा, राधा जी हो जाती है, ये प्रेम में होता है, तो वो भक्त बन जाए, भक्त भगवान हो जाए, भगवान भक्त हो जाए, इस वास्ते भगवान का नाम है भक्त भक्तिमान भगवान, भगवान का नाम है भक्त भक्ति भक्तिमान, भक्त के भक्त भगवान। अर्जुन को तुम मेरा इष्ट देव है, तुम भगवान का इष्ट देव है भगत, और भगत का इष्ट देव है भगवान, और वास्तव में तत्व से एक ही है, एक होते ही दो की लीला, जो प्रेम का विलक्षण आस्वादन करने के लिए प्रकट होते हैं, इस वास्ते में द्वैत अद्वैत में कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ माया प्रकृति कुछ है ही नहीं, अतीत तत्व है वो, उस तत्व में जो भक्त लोग है विशेष विशेष आनंद लेते हैं, इस बात वो देह दृष्टि दास हम जीव दृष्टिया तदनिशा वस्तु तमेवा हम इति में निश्चिता मति, हनुमान जी महाराज ने कहा ये बात भी सीख है, पर ये है ज्ञान प्रधान की बात, यार ये भक्ति प्रधान की बात, थोड़ा इनमें फर्क है, वास्तव में भक्ति प्रधान से चलो तो वही तत्व है, और ज्ञान की प्रधानता का लेकर चलो तो वही बात है। अब इसमें कोई शंका तो पूछो फिर विषय खुलेगा, अच्छा पर जानकार बोलना भाई, परसों बोलने लगे जो नहीं बस नहीं, इसमें जान करके और शंका रही हो बोलो, समझ करके इस विषय को, आप अधिक नजीक आ जाओ, इनका ये प्रश्न था आपका, हाँ बोलो साधन काल में साधक किस प्रकार से साधना करे, अपने द्वैत भाव से करे, भाव से करे या अद्वैत भाव से करे, वो भक्ति मार्ग वाला दोनों से कर सकते हैं, अद्वैत भाव से कर सकते हैं, द्वैत भाव से कर सकते हैं, सर्वथा भगवान में लीन हो जाता है तो उसमें भगवान में दूर नहीं रहता है, दास भाव से भी, दास भाव से जैसे हनुमान जी महाराज है वो दास भगवान दास भाव के ही भक्त है, पर हनुमान जी महाराज में कोई कमी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की कमी नहीं है उनमें। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया सीता माता ने दिया, भगवान ने भी कहा है और वो इस बात को भी जानते हैं। तो द्वैत भाव से कर सकते हैं, अद्वैत भाव से ही सर्वा सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्म। आप आत्मनीषया श्रद्धया आत्मनीषया विद्या आत्मनीषया और परिपश्यन उपरमेत सर्वतो मुक्त संशय एकादश करने आता है। तो वो क्या देता है कि सर्वम ब्रह्मात्मकम दशी सर्व सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा है। आत्मनीषया आप अपने मन से आप विद्या से जो अध्यात्म विद्या उनसे ऐसा देगा तो परिपश्यन ऊपर सर्वथा मुक्त संशय संशय रहे तो सर्वथा मुक्त हो गया है। फिर परिपश्यन ऊपर उस परमात्मा को देखता देखता उपराम हो जाए। उपराम में दो है एक है नित्य है अनित्य है सार है ये कुछ भी नहीं, उपराम हो जाए इनसे। ये जो चिंतन है परमात्मा का इस चिंतन से भी उपराम हो जाए फिर उस असली बोध होता है। एकादश स्कंध में 29वें अध्याय में ये है। कोई 11, 12, 13, 14 पंद्रह श्लोकों में है, 29 अध्याय में संख्या याद नहीं है, पर 10 के बाद 11 के बाद है, 11, 12, 13, 14 होगा ये वहां है। वो टीका देखो आप और उनको खुद को देखो। तो आत्मनिष्य या सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य उस भक्त के सर्व ब्रह्मात्मा ही होता है, परमात्मा स्वरूप ही होता है वही। उस स्वरूप होने के बाद एक प्रेम प्रकट होता है। जैसे अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म भाव होता है ध्यान करते हुए समाधि से अतीत होने पर, समाधि में भी तत्व नहीं है। बहुत टीका में समाधि विरोध बात लिखी है परंतु उनसे भी विलक्षण है तो उनके प्राप्ति अनुभव होता है। ऐसे ही अद्वैत सिद्धांत में ठीक परिपक्व ठीक तरह से बोध होने के बाद में प्रेम प्रकट होता है। वो प्रेम साध्य प्रेम है और भक्ति जो नवधा भक्ति है इससे भी प्रेम प्रकट होता है। नवधा भक्ति साधन भक्ति है। भक्तिया संजातिया भक्तिया विवृत उत्पल काम तनु श्रद्धा से इस भक्ति से भक्ति पैदा होती है। तो मद भक्ति लभते परा भक्ति है। ये नवधा भक्ति आत्मनिवेदन तक सभी अपरा भक्ति है। अपरा भक्ति परा भक्ति होती है। वो परा भक्ति ज्ञान के बाद भी होती है। बट भक्ति लगते पराम भक्तिया माम जाना थी ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समाज सर्वेश भूतेशु मद भक्ति लगते पराम और भक्तिया माम अभी जाना थी यामान यशमी तत्व जितना मैं हूँ जो कुछ हूँ इस तत्व से जानता है। तदनंतर मृत्यु मेरे प्रवेश हो जाता है। तो प्रवेश में एक ही हो जाते हैं और प्रेम के लिए दो होते हैं। तो वह ज्ञान समाधि है वैसे एक प्रेम समाधि है। वह प्रेम समाधि में एक ही हो जाते हैं। जैसे वो बजरंग बोला करता है चारों भाई मंडप में बैठे वो उसमें प्रेम समाधि लगी। भरत जी महाराज की प्रेम समाधि लग गई तो हो गए वहां पर परवाह ही नहीं है कौन हूँ कैसे हूँ कुछ पता नहीं भगवान ने बैठाया चेत कराया। तो प्रेम में ऐसा प्रेमाद्वैत होता है वो। तो आपका प्रश्न क्या है? साधन काल में हाँ सब दोनों सकते हैं। साधन काल में सब पहले तो ऐसा होता है कि मैं सेवक सचराचर रूप जाए तो उद्भुत है ही नहीं परमात्मा ही है। ये जड़ है चेतन है स्थावर है जंगम है जीव है अजीव है पदार्थ है पहाड़ है समुद्र है ये सभी खमवायु मग्निम शरीरम महीन चाह ज्योतिष सत्वान दिशो द्रुमादीन है ये सब उसे हरे शरीर किंचन भूत मात्र शरीर भगवान का है ऐसे उसका चिंतन होता है। तो उस समय में आप चिंतन करते करते अपने को भूल जाता है और परमात्मा ही परमात्मा ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं अलोक मैं तो अलग हूँ भगवान अलग है ऐसा नहीं होता है। सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा हो जाता है। फिर इधर उतरता है फिर दूर दिखता है भगवान मेरे इष्ट है और मैं उनका सेवक हूँ ऐसा। तो ये प्रेमाद्वैत होता है उसमें विलक्षण होते थे। उसमें विलक्षण आनंद लेने के लिए वो साफ अद्वैत नहीं होता है। अपने आप को जैसे ब्रह्म ज्ञान में अद्वैत हो जाए ऐसा नहीं होता है। प्रेम अद्वैत होता है, प्रेम अद्वैत जिसमें कुछ द्वैत कुछ रहता ही नहीं, मैं तो गया हुआ कुछ नहीं रहता, एक प्रेम ही प्रेम लबालब रहता है। जैसे ज्ञान मार्ग में मैं तो न रहता एक ब्रह्म ब्रह्म रहता है, इस तरह से प्रेम लबालब रहता है। तो ज्ञान लबालब होता है, खास बात के ज्ञान है वो अज्ञान का नाश है और प्रेम है वो भगवान के बहुत लगाने वाला है। इस वास्ते आपके सुखदेव जी महाराज की शिष्य चरणदास जी महाराज, ये चरणदास जी महाराज वाणी विलक्षण था महाराज, भक्ति सार क्या ग्रंथ भक्ति सागर, तो ग्रंथ देखा उनमें बता राधा कृष्ण का वर्णन भी है, राम नाम प्रेम थे संतों का जो शब्द होता है उनका दोनों वर्णन है चरणदास जी वाणी में, हरेक वाणी में ऐसा नहीं देखा, उनमें दोनों वर्णन है अच्छी तरह से। तो ये दोनों होते हैं तो पूर्णता होती हो, ज्ञान से मार्ग से और भक्ति मार्ग से और योग मार्ग तीनों से, योगास्त्रयोग में आप प्रभुता विष्णाध्याय लिखा है, तो तीन योग है भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग, कर्म योग करते करते पूर्णता हो जाती है, ज्ञान योग करते करते पूर्णता हो जाती है, भक्ति योग करते करते पूर्णता हो जाती है। पर असली पूर्णता तब होती है जब हृदय में प्रेम लबालब भरा हुआ हो और आशीर्वाद भी हो, गदगद ये भी बात हो और तत्व ज्ञान जो अद्वैत ज्ञान है वो ज्ञान भी हो और योग मन जो संसार के लिए भी हो, तो वास्तव में क्या चीज होगी कि असली मनुष्य के जन्म की सार्थकता इसमें है कि लोगों के लिए भी उपयोग हो जाए और अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाए। तो कर्म योग से तो दुनिया के लिए उपयोगी हो जाता है, तत्व ज्ञान में अपने लिए उपयोगी हो जाता है और भक्ति से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है, तब मन जल सफल है पूरा। वो कृतकृत्य क्या कर्म या योग से तो कृतकृत्य हो जाता है और ज्ञान से ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है और भक्ति से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, जो प्राप्त करने की प्राप्त हो, तीन बात हो जाती है, तीन शक्ति है जानने की करने की और पाने की, ये तीन है। जो पहले मानने की शक्ति होती है वो मानने की शक्ति से प्राप्त हो जाता है परमात्मा, जो वो नित्य प्राप्त है वो प्राप्त हो जाता है और ज्ञात भी हो जाता है ज्ञान मार्ग से और कर्तव्य पूर्ण से कृतकृत्य, करना कुछ बाकी नहीं रहा, करना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, पाना बाकी नहीं रहा, तब तीनों बात हो जाती है ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग। तो ये भक्त को सो अनन्य वाला दोहा अपनाना चाहिए, दोनों जाते वो दोनों ही होता है, अपने को अलग मान के करे तो कोई हर्ज नहीं, वो आप भगवान से हो जाता है। भगवान ने दसवां अध्याय के 10 और 11 श्लोकों में साफ कहा है, पहले कहा है साधना नौ में मत्चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथ यंत्र मांग नित्यम तुष्टि चरमंति चर बैठते हो। इसमें 6 बातें बताई भगवान ने, मत्चित्ता मदगत प्राणा मेरे में चित्त लगाए हुए और मदगति प्राण है, मदगत प्राण के 2 अर्थ होते हैं, मानो जितनी चेष्टा होती है वो प्राण वायु से होती है, जहाँ वात पित्त कफ आदि रोग बताए हैं ये तीनों गुणों से, वो तीनों में भी वायु है वो ही ले जाता है इधर उधर, ये पित्त और कफ है ये चलने वाले नहीं है, चलाने वाला है वायु, तो ये तीनों दोष होते हैं वे सम हो जाते हैं तो स्वास्थ्य ठीक होता है। ऐसे ये सत्व रजतम है ये है, तो तमोगुण है वो पित्त की तरह है, नहीं रजोगुण है वायु की तरह है और ये कफ है शांत सत्वगुण की तरह, तो कफ वाला सात्विक वृत्ति होता है, ऐसी वृत्तियों ये तीनों गुण है, तो तीनों गुण चलते अगाड़ी एक हो जाते हैं, ये जब तीनों दोष रूप से तो कफ जर वात जर पित्त बुखार होता है, जब तीनों साथ हो जाते हैं तो दृष्ट दोष होकर के सन्निपात होता है, उस सन्निपात में 13 तरह के प्रकट सन्निपात होते हैं, वो सन्निपात दोष है, सन्निपात का इलाज कठिन होता है, जैसे इनका सन्निपात होता है ऐसे तीनों गुणों का सन्निपात होता है, तो उसका इलाज होना पड़ा। मैं और मेरा ये सन्निपात बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, ये मैं मेरा ये सन्निपात है, इसमें तीनों गुण कुपित है, तीनों गुणों से रहित होते हैं तब सत्व रजतम है, ये तीनों दोष रूप से नहीं आते हैं, ये गुण रूप से आते हैं, तो गुण रूप से आ करके पहला तमोगुण है, तमोगुण को विजय करने पर रजोगुण है, रजोगुण को विजय करने पर सतोगुण है, सतोगुण के बाद में गुणातीत है, तो भगत है वो पहले से ही सत्व रजतम है, इनको दोषी रूप नहीं मानता है। गीता में मैंने बताया अभी कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं ज्ञान मार्ग में, और भक्ति मार्ग में ये चाहिए सात्विक भाव राजसास तामसास्त्री मत एव मेरे से ही होते हैं, ये सब मेरे से ही प्रकट होते हैं, मैं ही पैदा करता हूँ, मेरे से ही प्रकट होते हैं। तो भगवान से प्रकट होने भगवानमय होते हैं, ये बंधन कारक नहीं होते। जैसे माया बंधन कारक होती है, ऐसे श्री राधा जी है, श्री रुक्मिणी जी है, श्री लक्ष्मी जी है, ये है भक्ति और ये है ब्रह्म विद्या। तो ये भगवान को मिलाती है, उद्धार करने वाली होती है। और माया रूप है, माया प्रकट दो बताया, विद्या अपर अविद्या दो दो रूप होते, अतिशय दुखदायी हो अतिशय दुखदायी होती है। वो जो शुद्ध माया है उसमें वे गुण होते हैं, तो वे गुण तीनों ही उद्धार करने वाले होते हैं। ये माया भी प्रकृति है, वो प्रकृति श्री रूप से होकर उद्धार करती है। जयंत ने जब सोच मारी, पीछे बाण लगाया भगवान ने, तो सब जगह घूमा। नारद जी ने बताया कि भगवान के चरणों में शरण जा, सीता जी के शरण जा, तो वो भगवान के चरणों में गिरा, तो उल्टा करके सीता जी ने उसे मुख उसने कर पड़ा, सुलटा गिरा दिया। तो सीता जी की कृपा से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, इधर भक्ति कहते हैं। भक्ति मार्ग में सब भक्ति कहलाती है, और ज्ञान मार्ग में वो ब्रह्म विद्या कहलाती है। तो ब्रह्म विद्या और ब्रह्म परमात्मा एक ही है, एक होते हुए दो रूप से है। इस दृष्टि का वर्णन तो कल इसका प्रवचन किया था, आप होंगे परसों किया था, तो इसका विवेचन किया कि किस किस ढंग से क्या क्या है, तो भी विवेचन किया था मैंने। तो ये भगवान है जो अद्वैत रूप से है, द्वैत रूप से है, और द्वैत अद्वैत जो अभी अपने मानते हैं वो द्वैत अद्वैत महामोह, ये द्वैत अद्वैत का महामोह है, ये द्वैत अद्वैत का मोह बताया है। जैसे गीता में दूसरे अध्याय के 52 और 53 श्लोक है, तो 52 में बताया कि जाते मोह कलिलम बुद्धि तरिषति, ये मोह रूपी दल से बुद्धि तर जाएगी और परमात्मा के लगे तो वैराग्य हो जाएगा। इदाते मोह कलम बुद्धि तदाघनता से निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोत, जितना सुना है श्रोतव्य उनसे निर्वेद वैराग्य हो जाएगा। फिर श्रुति विपत्ति पन्ना थे, ये श्रुति विपत्ति पन्ने क्या है कि द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, ये श्रुति विपत्ति पत्ती है। वहां सुनने से आपस में खलबली मचती है कि वास्तव में क्या है, भगत देवता क्या करें, द्वैत रहे अद्वैत रहे दोनों को बेमाल, कौन सी सच्ची बात है। तो इसको भी महामोह बताया है, वो तो है सांसारिक मोह, ये है शास्त्रीय मोह। शास्त्रीय मोह भर जाते उड़ जा लेता है, वहां पर पढ़ते रहो सैकड़ों वर्षों तक ठीक पता नहीं लगता। तो श्रुति विपत्ति पन्ना थे निश्चला समाधो अचला, तो निश्चल अचल दो शब्द दिए हैं। तो वो श्रुति विपत्ति पत्ती जो मोह है, इस मोह से जब तर जाएगा तब परमात्मा तत्व को प्राप्त होगा। तो ये द्वैत अद्वैत जो विवेचन है ये महामोह है, इसमें तरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही दोनों ही ये बंधन बताया, जैसे संसार के मुंह उतरने की बात 52 ने बताई, 53 में बताई, ये श्रुति प्रतिपत्ति मोह, ये भी एक मोह है, शास्त्र का जाल है, जिसमें द्वैत है अद्वैत है, बड़ा जाल बड़ा विवाद, एक एक खंडन। गीता की टीका के विषय मैंने देखा है, भक्ति वाले तो ज्ञान को कहते हैं कि तामसी ज्ञान है, और ज्ञान वाले कहते हैं ये द्वैत है, ये तामसी मोह ज्ञान है, से दोनों बताते हैं। अब तामसी ज्ञान कैसे हो जाएगा, सर्वभूतेषु ये नहीं कम भाव अव्ययम ईक्षते अवभक्तम विभक्तेषु तद्ज्ञान विदिशात्वम, और पृथ्वीत्वेन यद् ज्ञानम भावान पृथ्वी विधान वेति सर्वे पृथ्वी मानते हैं, ये तामसी हो जाता है, ऐसा भक्ति मार्ग बढ़ गए। और ये कहते हैं कि बुद्धि है उसके जो सात्विक है, प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्य कार्य भया भय बंद मुक्ति से या वृत्ति बुद्धि साप सात्विकी या धर्म अथवा जनाती बुद्धि सपर तामसी राजसी। तो इस तरह की कहा है मैंने टीका देखा है, तो वो तो उनको तामसी बताते हैं, वो उनको तामसी बताते हैं, है दोनों ही तामसी मानो मानने वाली है चीजें। ये पक्षपात होता है ना, वो पक्षपात वाला पक्षी होता है, पक्षी क्या समझेगा, और मत होते हैं वो मत वाले होते हैं, मत वाले नहीं समझते, मतवादी समझे नहीं तत्वादी के बाद। तो महाराज रामदास महाराज ने कहा है, महाराज ने कहा मुझे बताया है कि ये मतवादी जो होते हैं तत्वादी की बात वो मतवादी मतवादी का जमपुर धाम, तत्वादी ब्रह्म गौर मतवादी का जमपुर धाम ऐसा लिखा है, मतवादी का जमपुर धाम होता है ऐसा लिखा है। और फिर हरिया तत्व विचारी का मत से की काम तत्व से अमरापुरी मत का जमपुर धाम, हरिया तत्व विचारी का मत से थी काम और मत तत्व से अमरापुरी मत का जमपुर धाम जमपुर धाम मत का बताया है। तो मतवादी नहीं समझ सकते, मतवादी समझे नहीं तत्ववादी की बात, हरिया उल्लू कहे अंधेरी रात, उल्लू चढ़े अंधेरी रात कहते हैं, तो मतवादी नहीं समझ सकता। तो मत वाले होते हैं और पक्ष वाले पक्षी होते हैं, वास्तव मत रहित तत्व है उसको जाना ठीक होगा। तो वास्तव में द्वैत अद्वैत एक है, यथांकी प्राप्त स्थानम तद योगी अभिगम्य रहे। एक और गीता की बात बता, वो साधक समझने में लिखी है, लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा प्रोता मैंने का दो निष्ठा कही। तो पहले दूसरे अध्याय में पूरा मन पहला अध्याय मन दूसरा अध्याय, ये तीसरा अध्याय का श्लोक है लोकेश में द्विधा निष्ठा। तो पहले मैंने दो निष्ठा कही है, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, सांख्या नाम और कर्म योग योगी नाम दो निष्ठा बताई। इन दो निष्ठा बताई, भक्ति की निष्ठा नहीं बताई, भक्ति की निष्ठा कही नहीं। तो टीकाकार भक्ति की निष्ठा को द्वैत के बीच मान लेते हैं, वह कर्म योग और भक्ति योग एक है, परंतु भगवान ने ये नहीं कहा। तो हम साधक समझने में दोनों मत कर्म योग के अंतर्गत नहीं माना है, भक्ति निष्ठा को माना है। तो भक्त की निष्ठा खुद की नहीं होती, वो तो भगवान निष्ठ होता है, अपनी निष्ठा ही नहीं होती। कर्मयोग की खुद की निष्ठा होती है, सांख्य योग की खुद की निष्ठा होती है। तो निष्ठा दो तरह की है, ये निष्ठा से अतीत है भगवान पर, इसका विवेचन साधक समझने में किया है और टीकाकरण तो मिला दिया है। और ऐसी कई बातें उसमें कही है, पर कई बातें कमी रह गई उसमें, तो अब लिखो में लिख रहे हैं कुछ बातें। तो बहुत विलक्षण गीत है, तो भक्ति है वो भगवान निष्ठ होता है। अब योग भ्रष्ट होता है, वो योग भ्रष्ट हरेक के लिए होता है, परंतु छठे अध्याय में आया है, क्योंकि छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन है। ध्यान योग होता है उनमें मन लगाया जाता है, और कर्म योग में मन नहीं लगाया जाता है। कर्म योग की और ध्यान योग की आप तो थोड़ी बात बतावे। कर्म योग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। सिद्ध प्रज्ञ कब होता है कि जब प्रजाति यदा कामान कामना के त्याग में, कर्म योग में कामना का ही त्याग है, आसक्ति का त्याग है, आशा तृष्णा उपासना का त्याग है, वो काम त्याग ही मुख्य है उनका। इस बात से तीसरे अध्याय में कर्म योग का वर्णन होने से अंत में काम का विषय आया है। तो कामना का त्याग है मुख्य। तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब मनोगत संपूर्ण कामना का त्याग कर देता है, आत्म नहीं है आत्म तुष्ट, तब स्थित प्रज्ञ होता है। तो कामना के त्यागने से स्थित प्रज्ञ बनता है। छठे अध्याय में यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्तिज्यते, तथा वो योग कहलाता है। इसमें दोनों विरोध आता है, यहाँ तो प्रजाति कामान पहले फिर आत्मनिवंतुष्ट, वादा विनियतम चित्तम आत्मनि एवतिष्ठते और निष्प्रिय सब कामे भी हो, पहले परात्मा सिद्ध है फिर कामना छूटती है। तो ध्यान करते करते जब मन एकाग्र हो जाता है, वहाँ आत्मनि अवतुष्ट है, यहाँ मन परमात्मा लग जाता है। तो मन लगता है ये कर्म सापेक्ष साधन है, और वो अपने आप हो जाता है वो कर्म निरपेक्ष साधन है। तो कर्मयोग निरपेक्ष कर्म निरपेक्ष साधन है, और ज्ञान योग कर्म सापेक्ष साधन है। बड़ी उल्टी बात दिखती है इधर भी, पर श्लोक है गीता में लिखा यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवतिष्ठते। अब वहां पर स्थिर प्रज्ञ तदुच्यते बताया ना, तो यहाँ देखो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे भ्यो युक्तिज्यते तदा यथा विनियतम। यथा दीपो निवासस्तो, मन कैसे लगता है, यथा दीपो निवासस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत्सन्ते से यंजतो लोकमात्मन आत्मन योगम युंजता यथा निवासस्त दीप, ऐसे आत्मन युंजता योग से मन से स्थिति बताएगा, मन की स्थिति हो चित्त की ऐसी स्थिति होती है दीपक की तरह, निवात निगा दीपक की तरह। साधी बोध निवातस्तो लेंगते शोक मास बता योगिनो इच्छन से सेलिंग से तो इस बार ऐत्र वे ऐत्र से ही आत्मन आत्मानं पश्यन आत्मे चुष्यति निस्मय इधर भी नहीं तम से तुम नहीं ऐसे आगरी वाला ऐत्र ऊपरम ते चित्तम फिर वो चित्त लगार फिर चित्त से ऊपरम होता है ऐत्र ऊपरम ते चित्तम निरुद्धम योग से होया तदा आत्मने आत्मना तुष्टस्त जैसे ही आत्मा आत्मा ना आत्म दृष्ट तो आत्मा का अब अवस्थित हुआ है। पहले चित्त ऐसा होता है, चित्त के बाद निष्प्रिय होता है, निष्प्रिय होते पर चित्त है मुझसे संबंध विच्छेद होता है, फिर अपने आप निश्चित होता है। तो ध्यान योग भी इतना लंबा करना पड़ता है, कर्म योग का जहाँ कामना सब त्याग हुआ आत्मने जल्दी हो जाता है। तो बात फिर आगे सुखम आत्यंतिकम यद बुद्धिग्राही मतेन्द्रियम वेत यत्र यंग लब्धवाचापरम लाभ मिले आत्मनि आत्म तुष्टा हुआ। तो कर्मयोग है वो कर्म निरपेक्ष साधन है, ज्ञान योग है ध्यान योग है कर्म सापेक्ष साधन है। ये बड़ी उल्टी बात दिखती है, एक गीता में आया है इसका विवेचन किया है साधक संजीव ने, इसका विवेचन किया है दोनों को मिलान करके विवेचन बताया है। तो ये कई बातें बताई, कई बातें उस समय ऐसी नहीं थी, फिर दिखती है बातें बहुत विचित्र विचित्र है। तो गीता में अब लिखित दी थी बातें विचित्र विचित्र दी थी तरह की। तो यहाँ यत्र चैव आत्मनात्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वो आत्मनैव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दुष्यति, ये अब तुष्ट तुष्यति होता है। जो पहला विनीतम चित्तम, तो क्या फर्क रहा कि वहां ध्यान योग करने से कर्म सापेक्ष होने से मन परमात्मा में लेता है। यदा विनीतम चित्तम आत्मनैव तुष्यति, वहां स्वयं होता है सत्य प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत आत्मनिव तुष्ट, यहाँ स्वयं नहीं होता है मन लगाते लगाते मन उस विनियतम चित्तम आत्मनिव निष्प्रिय युक्त योगी कहलाता है, ध्यान योगी हो गया युक्ति ऐसा दीपो निवातस्तो नेंगते शोकमा स्मृता योगी लो इसमें महात्मना यत्रो उपरम ते चित्तम से उपराम हो जाता है चित्त, उपराम हो जाता है जड़ता से सहित हो जाता है चित्त। ये चित्त है कर्ण सापेक्ष साधन है, कर्ण है चित्त है कर्ण, तो कर्ण से ये होता है। उपरम ते चित्तम युद्धम योग से हुआ यत्र देव आत्मना आत्मान पश्यति आत्मनि तुष्यति, इतनी देरी में ध्यान योग का निरीक्ष पहुंचता है और कर्म योगी वो जल्दी पहुंच जाता है वहां। ये दोनों की प्रक्रिया है, इस तरह से ज्ञान योग का ध्यान योग का कर्म योग का विवेचन बड़ा विचित्र विचित्र आया विवेचन। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। खलबली मच जाती है, एक बात क्या है, ज्ञान की बात है ध्यान की बात है क्या है, योग भ्रष्ट होता है वो साधन जो कर्म सापेक्ष होता है वही योग भ्रष्ट होता है। अरे कर्ण निर्विशेष कर्म योगी और भक्ति योगी योग भ्रष्ट नहीं होते, क्यों कर्ण ही साधन योग भ्रष्ट कब तो योगाचलित मानस योग से मन चलित हो जाए तो योग भ्रष्ट हो जाते, क्यों मन के द्वारा भी प्राप्त करते हैं उनकी तो मन चलित हो जाता है योग भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि मन की बात पहले ही करते नहीं, अपने आप से ही अपने आप होता है, तो मन किसी किसी योग किसी चुनते हो बोले। इस वास्ते मैं कहता हूँ मन पहले अंतकरण शुद्ध होगा तो परमात्मा प्राप्ति होगी, ये गलती की बात है। अंतकरण शुद्धि तो शुद्धि में तब होगी जब अंतकरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती हो, तो अंतकरण शुद्ध करो, अंतकरण को त्याग करना है, उसको शुद्ध किया शुद्ध किया यानी कूड़ा करकट ले इकट्ठा किया उसमें कितने तिनके हैं कितनी गेती है कितने और फूस है, ये क्या मतलब है, तो कूड़ कूड़ फेंकने का है, इस तरह से मन बुद्धि सब छोड़ने का है। इसमें शुद्ध हुई है अशुद्ध हुई क्या फर्क पड़ता है इसमें, इस बात में विचार करता हूँ विद्वानों से बात करने के लिए। तो आप बात करें सब कहते हैं अंतर शुद्ध और अशुद्ध, अरे अंतर कर्ण कर्ण निरपेक्ष साधन में अंतर शुद्ध अशुद्ध क्या मतलब, वो तो त्याजी है। अब टट्टी फिर आये वो टट्टी किसके काम आई कैसी है कैसी क्या मतलब टट्टी फिर क्या देखे अपने भगवान का जो इस तरह मन और बुद्धि इंद्रिया सब ये तो माया का कार्य है, माया कार्य छोड़ना है हमें, तो कर्मियों भी छोड़ देता है और भक्तियों भी छोड़ देता है, भगवान में लग कर छोड़ देता है, वो संसार को देकर छोड़ देता है, सब मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्रति सब प्रकृति संसार में छोड़ देता है, संसार के लिए वो छोड़ देता है भगवान के लिए, भगवान के लिए भक्त हो जाता है संसार के लिए करने से ये कर्मयोगी हो जाता है, और प्रकृति को सौंपने से ज्ञान योगी हो जाता है, और अपने लेने से जनमन का योगी हो जाता है, जरूर मर जरूर मर मरो। तो अपने लिए ना मन है ना बुद्धि है ना इंद्रिया है, ये सब प्रकृति का कार्य है, इस वजह से गुणातीत हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं रहता कर्ण कैसा रहेगा, कारकों में सबसे कर्तृत्व मुख्य है, इस वास्ते स्वतंत्र करता क्रियायाम स्वातंत्र विवक्षित अर्थ करता है। अब करता वह होगा जो कर्ता कर्म ग्रह सब के सब होते हैं क्रिया सिद्धि में हेतु, यार क्रिया से तत्व अतीत है तो उसमें कर्ता भी नहीं जाता तो कर्ण कैसे चला जाएगा, तो कर्ण रहित है। सिद्धि और साधित पुस्तक है उसमें कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष और कर्ण रहित तीनों बातें बताई है ठीक तरह से। आप लोग देखो पढ़ो उनको पढ़ो और फिर शंका करो उनको समझ करके तो देखो एक विशेष समय एक बात खुलती है विलक्षण दिखती है। बात है नारायण नारायण नारायण नारायण।